الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال إبليس وعزتك لا أبرح أغوي عبادك أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني رواه أحمد والحاكم وقال الحاكم صحيح الاسناد زمائی زکمنو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دی کتاب یوسو آیاتون استا سروان دی تلاوت کل او یو حدیث میں انس کو دا نبی علیہ السلام دا احادیث و مبارک ہونا کوشش گور اللہ کوئی جمعی پر از تکیا مو ہے دیوالون نرادی پرشت اکثر سړی له تکیاوالی خوب کی او بیا عوام او دسم نه کوي، بیا او دسم اوس خطرناک وي. یو خدا سپینګی جغل او زور وی رازوانان تکیاګان مو وهي، حالت د تکیا کی چګور خوب درش او دس مات شي. پدی آیاتونو کې او حدیث مبارکه کې الله رب العزت او دا الله حبیب دا الله رب العزت دا عفو دا معافی دا بخنی او دا مغفرت بیان کړي. دا الله رب العزت صفات ډیر زیات صفات دي چې قران پاک کې ذکر دي، احادیث مبارکو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ذکر کړي. دا الله پاغلی صفتونو نمونو کې غفار غفور رحمان رحیم داد الله صفات دي. نو رب العالمین لک سرنگ زمائی عزت مند د نور لیلی صفات خاوند دي، نو دام دا الله صفات کی صفات تی چې د خپل بندگانو لیلی گناهونه چې کله دای توبه واسي او پاغي باندې خپیمانشي الله معاف کړي. دا لون باندې آیات مبارکه چې ماستا سلوان دی ولستو داد سوره زمر سلیریشت می پاره آیات مبارکه ده، او دا آیات مبارکه چې کله نازل شو نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وَإِذَنَّ خَخُمْ چِدَ دِي آیات دَ نُزُول پَ مُقَابَلَ كِنِ مَا لَتُولَ دُنِيَا وِي، یعنی یو پَ لَتُولَ دُنِيَا دَاغِيَ غَمَالَ وَدُولَتْ دَاغِيَ غَزَيْبُ وَزِينَتْ او یو پَ لَدَ دِي مُبَارَكْ آیاتِ کریمی نُزُول دیر دَ اللہ حبیب دَ دِي دَ نُزُول سَرَ خُشَالَ شَرُ. پدی آیات مبارکہ کی اللہ وئی چی او آئے اے زما حبیبا، چی رب العالمین وئی چی اے زما بندگانو، کمو بندگانو سر خبری اتری و خطاب کئی اسرفو علی انفسہم چی دیر زیاتی ظلمون مو پخپل زانو نکڑی او زندگی مو طول بگڑاو دا قرآن او دا سنت نا مخالف تیر شوی، اللہ وی اے زما داسی بندگانو چڑیر زیاتی و ظلمون مپزانو نکڑی لا تقنطو من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت و مہربانی نچنا امید نشے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک اللہ رب العزت معاف کوی گناہونا ٹھوٹ. کیو سرینا العیاذ باللہ شرک شوے کفر شوے نور گناہون شوی خودید اللہ پہ حضور کی اخلاص سر توبہ و باسی نو اللہ ویزا ٹول گناہون معاف کو، زکا اللہ ویزا ما صفت داد انہو هو الغفور الرحیم بے شک شان داد دغا اللہ دیر بخن کے دے اور دیر زیاد مہربان دے. دابل آیات مبارکہ چماستا سڑوان دے تلاوت کو نو داد سور الحجر سوار لسم پاری آیات مبارکہ رے اللہ اخبر حبیب توی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وی اے زما حبیبا نبع عبادی زما دا بندگان خبر کا زما دا پیغام ور تور سوا انی انا الغفور الرحیم چی بے شک از بے انتہا دیر زیاد بخن کے و مہربانی. دابل آیات مبارکہ چماستا سلوان دے تلاوت کو نداد سور فرقان دن اللہ سمی پارے آیات مبارکہ دے مخی اللہ دے انسانانو دے بازی گناہونو ذکر کرے چپاوی کی شرک و کفر تیر شوے قتل تیر شوے زنا تیر شوے داغی نپسوئی مگر حاغ سوک چی ایمان راڑو او توبے ویستاو نیکا ملیو کو نو اللہ وی یوازی توبے سردہ سے ندر چیز گناہو نماف کم فا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات اللہ عز و جل خلق گناہوں نہ پنے کو بدل کا کلا گورے بندہ اخلاص سرا توبہ باسی او پاغ توبی اللہ داغن دمر راضی شی چی گناہ معاف کول سکے چی گناہوں نہ اللہ پنے کو بدلے یعنی گناہوں نہ معاف کول سکے اللہ کل دا بندن ادا سے راضی شی چی معاف کول دا گناہ سکے چی داغی پزے ببدلے ورکے علماء لکلی دا گناہوں پنے کو بدلو لی او دادی داغی دو تفسیرون مفسرین اکڑی چی گناہوں پنے کو بدلے دل سنگ دی یو سڑی دا کفر و شرک نتوبہ ویستا نہ د توبه نمخ کې داغ زندگی د کفر پتی رو کې وا لیکن اس د توبه نه پس داغ ژوندون د قران او سنت او د اسلام پر رڼا کې نه ګور د تیارې پزې الله رڼا ورته بدلک دارنګ مخ کې داغ زندگی د زناورو وا د س قانون خداوندی داغ پابند نو لیکن اس داغ ژوندون دی او قانون پابند شو نو آغا نیکی گناہو نا پنے کو بدلے دل یو دا صورت دے یو دا آغی دا صورتم دے چہ حدیث پاک کی راغلی یو بندہ با گناہو نا کڑی لیکن اگر با داسی اخلاص سر توبی استیوی چہ اللہ با دا آغا نرازی شوی نو کل چی دا انسان دے حساب کتاب دا پارا دا اللہ پا حضور کی ادری گی زکر آزم استاسو ایمان دے چه هر نارینا و زنانا با هر یوتن به حساب کتاب دا پارا اللہ تو دری او هر چانا با اللہ دا سے تپوس کئی حدیث دا بخاری شریف دے چه لیس بینہو و بینہو ترجمان دا اللہ دا دی بندہ پا منز کی ترجمان بنی هر چانا با اللہ تپوس کئی نیو بندہ با دی حساب کتاب دا پارا راوستیشی حدیث پاک کی راغلی دا ټول خلق حساب چې غستے شي نو دا ټول خلق به تماشا کوي بلکې دا سی حساب کتاب وای چیلان ووشي چې فلانه د فلانی زوی د فلار نوم با غستے شي دا د عوامو مسله لو ير سړې به د مور په نوم را بلل شي او بیا غلې طریقه سره جوړ کړو چې ان کې رضی صالح الصلات والسلام فلار نو خدا خبر غلطه امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تړلې بخاری شریف کی چه باب دے پا بیان دے دی کی چه ار سڑے دے پلار پا نمبرا بلے لیش نو بلے لیشی چه دا فلانے دا فلانی زوے دا حساب کتاب دا پارا دا اللہ مخل والار دے دا اعلان بکی گی ٹول میدان محشر والا بے یو شانتی ہو ری وی بک دا چاس حق و مطالبہ وی راشی مطالبہ ہو گئی تا اس تا درس دا قرآن پاک کی تیر شوی دا قرآن پاک درس آغا مبارک عمل لے چھے ہر خبر مخیل راز خنن دا امت مسلمہ و زمون دا تباہی و وجہ دا نور و گناہون و باوجود یو دام دا چھے کتاب اللہ ترا نزدیکی گناہ دا دا درس کی تیرو چھے کل دا اعلانو شی و ایدی او سڑی خزا بوئی چھے زمان پا دے خاون حق رووتے بچی بوئی چھے پا دے پلار مو حق رووتے رونا بوئی چھے پا دے رور مو حق رووتے نو یو بندہ براوستے شی او داغ سر چی حساب کتاب کیگی نو پردہ براوا چولے شی او دا پردی ندن ندن نبا اللہ داغ بندہ نتفوس نکے اللہ بداغ ندمر راضی شوے چی داغ پا گناہونو با میدان محشر والے نخبرے چی کل پردہ راوا چولے شی نو رب العالمین بدے بندہ تس گناہونو را یاد کی وہی با دادی کڑیو دادی کڑیو دادی کڑیو فلانی رضوا دادی کڑیو حاق ازے کنے انکار سے صورت نجوڑی قرآن شریف کے راغلی کی اوسرے پر جب انکارو کی نو دا لاس دا خفی دا سرمن دا زمکبا دا اللہ پہ حضور کی گواہی شروع کی دا انسان بزر کی ہوئی چی بز حلاک و تباشو دا خو اللہ ما تا وقتم را یادی گنام را یادی او زمان دے انکار اس صورت نشتا نو رب العالمین رحمت بکو جوش کی رش دی بندت ووئی گرگ دنیا کی من پتا پر دروستیوا او نن در لماف کوم سا چی دی گناہون چون کی تا توبہ استیوا زداغی پا مقابلہ کی تال بدلی درکو کل چی دا بندہ با پوشی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چی زما رب پا دم رلوی جوش در رحمت کی راغلے چی نن زما دا گناہون پا بدلو کی مالا یعنی اجر ملاوی گی ثواب ملاوی گی نو دیو اللہ رب العزت تارزو کی چیز مارا ما خو نورم سو گناہو نکڑیو خو دیجے کی مالخ کاری نا دا حدیث چی دا اللہ حبیب بیانو لو نو حدیث کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسمو کو چی کل بندت دا رحمت خداوندی پتو لگی چی دا خو اللہ دم رب ما بان محروبان شوے چیز ما دا گناہو نو ما تبدلی ملاوی گی نو اللہ با دس ذکر کرے سوے دا بندہ نہ سکڑی ذکر بھی نہیں کرے نو دے باغا نورم را یادے زما عزت مندو زما دے خبر و مقصد دا دے چی مونگ اوتا سدا موجودا یا کم غائبین دی اخلاص سرا اللہ لتوبو بس دا انبیاء علیہ السلام نفس دا دا ہچا بارکی دا صفت ندے گنے چی غد گناہن نپاک دے دا انبیاء علیہ السلام بارکی زمون دا اہل سنت والجماعت دا مسلمانان و عقیدہ دا چی انبیاء علیہ السلام دا وڑو لوی گناہنو نسری پاک دی دا انبیاء علیہ السلام نے علاوہ نور چی سمرم سوگ دی نو یا لگ یا دیر خامخا گناہ دا اینکی یو گناہگار دی او یا حدیث کی مراغلی اللہ ویلی چی زما بندگانو طول خطا کاری ہیں خطاسو کی بہترین خطاکار آغدی چی توبے ہوا سی اگر توبم دا سینا لکہ زمان دا عوام کل غبون راتا گی وی توبہ میں کلاسی پخلوائی توبہ مدا نا توبہ وی دزلخ پی مانتیا تھا او بیا دزلخ اخ پی مانتیا داغی اظہار سڑے پدی جب کئی وی اللہ زو توبہ ہوا سی او که پزړه کې د ګناه باندې سړی خپل ایمان نه لري آئنده غ ګناه ته د پریخدو د اغه سه اراده نشتا نو پجب توبه توبه نه دا بلکې دا د توبې پورې خندا ده د توبې معنا دا اندر خپل ایمان تیا هله کې سړی خپل ایمان شي ردا سکوب او زاد سر پار پی دې دا الله دې انعامات او احسانات لو ګور او زما دې ناشکرو نافرمانو لو ګور زړه کې خپل ایمان شو نو پجب وئی چھ اللہ زما دی توبہ نو دے توبہ دیر لیا اجر و ثواب دی چھ مونگ اتا سو طول زما عزت مندو اخلاص سرا خپل گناہونا مخی تکو او اللہ رب العزت توبہ و باشو او دا اللہ دیر لیا رحم و کرم نے ما چکم حدیث تا سلوان دے تلاوت کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے دی فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چی شیطان کلا اللہ دخپل در رحمت نراشرلو نو آغازے کی شیطان قسم اخڑو وعزت کا وی اللہ استاپ عزت می دی قسم وی چاوی شیطان وی اللہ استاپ عزت دی زمان قسم وی لا ابرحو امیشہ بیم اغوی عبادت چی زب گمراہان کوم استادا بندگان اللہ استا پا عزت دے زما قسم وی چی زبا امیشیم چستا بندگان بسکم گمراہان کم میں ما دامت ارواحهم فی اجسادهم ترسو چی ددائی دا روحونا ددائی پا دی بدنونو کی پراتی اللہ چی روح پا بدن کی پروتوی نو تراغی پوری زبا ددائی دا گمراہ کولو سکم کوشش بکو در رب العالمین کرم او رحمم پا جوش کراغے اللہ ورطویزا زما دا در رحمت نتوشڑ لشوی زما دا پخپل عزت و جلال قسمی و عزتی و جلالی اللہ ورطویزا زما دا پخپل عزت و جلال قسمی لا اذال اغفر لهم زبا میشیم چی دی خپل بندگانو تب بخنکم ترسو چی مان بخنواری تکتر مرگ پور دی دا گمراکول کوشش بکے نو اللہ وی زبم تراغی دی لبخنکوم ترسو چی ما نسکے دی بخنکوانی نو ار وقت زمائی زتمندو الله رب العزت استغفار او توبه استل پکار بلکې دا مسله ده د دنیا او د آخرت دا سوره پریشانې چې موږ او تاسو له مخې لري نو دا د دې وجه ده چې موږ ګناهونه کوو او توبه نو بس. حضرت نوح علیه السلام قوم تا اولنې پیغمبر دې چې الله د شرک پرد کرا لګره اولنې پیغمبر چې د شرک او کفر او د نهی عن المنکر د پار الله را لګله وغه سوک دي حضرت نوح علیه السلام ناغو قوم ته ګورا د استغفار حکم کړو سوره نوح یو کم دیرشمه پاره کی وای سوره نوح کی وای حضرت نوح علیه السلام وی الله ما دی قوم ته وی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا اے الہ العالمین ما دی خپل امت او قوم ته وی چې بخنه غواړی د الله نا بیشک د الله ډیر بخون کې دی ور خوب چې درځي د هيئت بدلوي یو داسرنګ باز جدا سے ناس یې ندا سے نمن امراغلی اگر چا حدیث کی سندی کلام میں خوب لداوت مور کوئی او یو حیات وانے خوب درزی نو بیدار کی نئی دا مومن مسلمان یو صفت دام دے چی دے با دا قرآن و سنت دا بیانی دو پا وقت کی بیدار ناس دے وقت کی بدے سوی بیدار بناسو نو بیدار کی نئی د قران او سنت دا اوریدو په وخت کې بیدار ناست پکار او دا څه خبره اوریدل پکار دي چې هر سړی دی یادولو کوشش کوي کم سړی چې د دین خبره اوري د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او بیا د هغه دی یاداش کوشش کوي دا بکور کې واب نور مسلمانانو ته بواب نو دا سی سړی ته نبی رسول سلام دعا کړي او پدغه دعا چې سوکران شونه دنیا او آخرت به بهتر وي دا الله حبیب فرمایلی ندور الله عبدا سمع مقالتي فاوعاها دا الله حبیب دعا غواړي وي یا الله زما اغمتی تر او تازه او ساتي چې زما والا خبري اوري زړه کې زی ورکړي او به داسې خلق لرسي لکه څنګه چې اوري دي کمې زیاتې نه دا دا الله د حبیب دعا دا او دا زمان ایمان دے چی دا اللہ دا حبیب دعاگانے قبلے چی نو ہر دا دن خبرہ پا دا سے نیت او رئی چی دا بزبل زے کے کوم کور کی بے کوم او پورا پا پورا بے کوم چاہے کی کمیں او زیادے نی آگے کی کمیں او زیادے نی نو دا اللہ او دا اللہ دا رسول خبرہ چی مونگو تاسو زمائی عزت مندو سکو دا توجہ سراؤ توجہ سر مونگو تاسو دا اللہ او دا اللہ دا رسول خبرہ ہو حضرت نوح علیہ السلام خپل امت ته وی استغفروا ربکم انه کان غفارا وی ما دې خپل امت ته وی دا الله نه بخنه غواړی الله ډیر بخون کې دی یو خبر د مغفرت هغه بدله شو چې ته بخنه غواړې استغفار وی الله به بخنه کړي او چې کله گناهونه دې معاف شول نو بیا دنیا کې د خیر او د رحمت دروازې به کولاو شي یرسل السما علیکم مدرارا چې کله بخنه غواړی اخلاص سره د زړه نه الله به بخنو کی بیا به وقت په وقت باران کیږي یو د استغفار فائدہ دا یرسل السما علیکم مدرارا د اسمان نه باران به ورای د حاجت مطابق ډیر ډیر نن تاسو وګورئ موږ چون کې د ګناهونو توبه نو باسو نو باران یا کیږي نه او کیږي نو آفت شکل کیږي تاسو وګورئ بعض علاقو کې باران نو شو لیکن هغه طوفانی او آفت شکل کی بخنه غوښتل او موږ له درس کې را روان دي د سورہ لہب په تفسیر کې امام قرطبی ذکر کړی وی حضرت موسی علیہ السلام استسقاء ته وته نو سورہ دی استسقاء او کا باران نشو الله موسی علیہ السلام ته وی چې ز باران نو وروم ستا په دی قوم او امت کې یو چغلمار سره دی دغه خبره د یو چغلمار د وجنه چې چغلی کول دی یو خبره بل رسول نه بلبل تر رسول نبی باران غواړي لیکن باران نکړي نن تاسو ګورې زموږ هم حال دی، داسې څوک کولې پیدا کېدی شي چې چغل مار بنی، کینا او حسد به نی او په ګناهونو به ککړ نی. نو حضرت موسی علیہ السلام وانت شخصیت امام قرطبی د سوره لهب په تفسیر کې لیکلی چې استسقاء ته وو ته باران نشو، الله ورته استاد قوم کې چغل مار دی. نو بیا ټول قوم ته وای چې ګوره ټول توبه وباسه، چې ټول توبه وېسته بس الله باران روغو. نو حضرت نوح علیہ السلام وای بخنه غواړی، الله به بخنه وکي. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران بدربانی پی در پی رو ورئی، ویمددکم بی اموال و بنین، دا مال او دا اولاد پا ذری امداد بدر سرو کی. بعضی خلق کوئی پریشان ام تکلیف کے قرآن دا طریقہ او خیلا که صحیح توبہ چاویز تا مال بے اللہ دیر کی، او که لگموی دا دزر کے بسکون و اطمینان وشت. اصل کے مالداری مالداری دزر دا، حدیث کے راغلی مالداری مالداری دزل دا. کل انسان کی گناہوں نشتا تو بہو باسی اللہ سر تعلق دے، دیکھ ناری کد سر پیسی رشتوں دا سے حال بے جدا سے حال با دمالدار رہی، دا سے حال با دمالدار رہی. نو دے استغفار سر اللہ دمال دے رولو وادم کرے، پدی آیات کی پینزو وادی اللہ کری دے استغفار بارک. نو پکار رائے چمنگو تاسو زمائی عزت مندو اخلاص سر توبی و باسو، خپل یو یو گناہ مخیلہ کو او اخلاص سره د الله په حضور کې سکو، مونږ او تاسو توبه وباسو. د بنده کو سمر گناهونه شي ګور د الله د رحمت نه ناامیدی بنی. او دا مشکار شریف کی حدیث راغله زمونږ دی عوامو کې دا یو خویره خو په دې طریقه نه ده، زمونږ دی عوامو کې دا طریقه ای کی او سره به ډیر غړ وړ زندگی به تیر کړی، مثال قتل نه وکړي، ڈاکی وکړي، لیکن اللہ ورتد توبی توفیق ور کی گیرہ و پریزی مجھ بہ شروع کی. ددائی زلہ کے فیصلہ دا جدا سڑے اللہ بخینا دا شاندہ کنا وہی اسی دی گیرے لوگو را تسبیح پلاسو کی نیولی مخی سکو، دا آغا پخوانی خبر دا خو شیطان دا خبر دا پارا طریقہ بدلے. بن اسرائیلو کے دو دوستانو نبی علیہ السلام فرمائی، یو بنے کا عمال کل بل بگناہو نکو، نو دغه نیک اعمال والا گناهونو والا به منه کول چې ګوره دا مکوا دا مکوا. آخر یو ځل په یو گناه وکړو نو ولې ویل ته هم نه کېږي نه طالب الله بخنه نه کوي ویږي خبرو. حدیث کې راغلی مشکا شریف حدیث ته جلد اول کې وی دا دواړه وفات صلی الله دواړه مخې له درو دغه کوم یو چې ولې بخنه نه کوي هغه لوي تا لچا دا اختیار درکړي چې زما رحمت په خلکو باندې خبرم. دا اختیار او دا تصرف ستا په لاس کې کلو چې ته زما رحمت په خلکو باندې هغه لوي ته جنت لزا او دا چا چې وي طالب بخنه نه کوي دلې وي جهنم ته ځي. نو فیصله بر الله د ذات عالیه بارک نه کوي، لوی نه لوی ګناهګار وي، داسې رسم کار به چې ته کړی نه، لیکن کہ یو زلغ اخلاص سر توبہ ویستن اللہ بورتار سماف کی. زمان دی علماء یو واقعہ ذکر کرے چی بنی اسرائیلو کی کفل نم یو بدکار سڑے ہو چی ٹول مرداغ کار بدکاری ہو، لیکن پکم اشپچ وفات کی دا وفات نمخ کی اللہ دی اخلاص سر توبی توفیق و لور نداوی پخواد طریقہ ہو چیر بنی اسرائیل و سکار ووکو پا دروازہ بے قدرتی لکلیو ساری جی اغا مرو الانشو پا دروازے لکلیو چی قد غفر اللہ لی کفل، اللہ کفل لبخ نکڑے. حلق حیرانو چی دا خو بدکار و شرابی نو دا اغا دور نبی تا اللہ وحیو گا چی دے خلاص سر تو بیستے کل او شڑش پیتکالا و اتیا کالا بلکل گڑا وڑا زندگی تی رکڑے، لیکن یو شپه چې په کوم شپه مرګ راځي هغې نه مخکې الله ورته د توبې توفیق ورکړی، نو زما او ستاسې اختیار دی چې رحمت خداوندی پرې بندو. او دا د جاهلانو کار وي. مشکات شریف کې دام حدیث ته پخوانو متونو کې یو دومره ظالم سړی و چې یو کم سل کسان یې وژلي. نو بیا دغه شان یو شیخ او بې علمه نه تپوس کو چې رما خو یو کم سل کسان وژلي او زما توبه غولې یو کم سل دی وجلوس توبې باسې زه ستا توبې الله نه منظور شي. آغری پریشانا سرگردان گرزید بیا یو عالم دین سره ملاو شو هغه ورته دا در لچاویلی چې د توبې دروازه بندی د توبې دروازه بندی گینا ها دغه مرده یادو ساته وی د توبې د پارا ماحول ببدلی کم ماحول کی چی سڑے پا گناہ کی گرفتار دے او دا ماحول او دغه مجلس او دغه مرگروانا ناست دنی پریخی کنا دا سڑے سمیگی دا تبلیغ والا دوستان ہوئی ماحول ببدلی کلی کی دا خبر استا ذہن تنرسی ناغور تنی چون کی دا کلی ماحول دا سرے او بس پا معمولی خبر تو وجل کے کلے بپریزی آغا کلی للارشا حالتا بتوبا مباسی او دا باقی جون دیلتا تیر کا دا گناہ دا پارا ماحول بدلول دیر ضروری حدیث پاک کی او مسئلہ راغلی اگر چه مذہب حنفی نہ دے یو غیر شادی شدہ سڑے چه زناو کی بدکاریو کی پورا تا شادی شدہ دا پارا سنگسار دے لگتا سوکت زمین ملک چتا وہ بس سوک مسلمانانو ججانو کی چاہے او زنا رسول حکم دے او یو سڑے وی زب سو پریزم نا چی پدی عملو کی اور آغی باوجود باز شیخان بیا والا پس صندوق کی اوٹا چاہی بے گئی پاپ ربا سو کوئی رتائی دی پکار دے و دے پکار دے بیان خو مقتلے وی ما زما با کوشش دائی چی پدی عملو نشی بے گئی پاپ ربا دا سی گمراہ پا مونگا ہوتا سبان مسلط تے دخلو آمالو دو وجد چی اگا جہاد توی چی افغانستان لسوک تلیو دا گمراہانو گمراہی لتلیو جہاد دا سے فرض ہے لکھا دی مزل چراغلی اس اور یو سڑے بارو دری کی وہی دا جماعت لچی مزل راغلی نو دا دا کارم دلی وان توب دے دا ملی ونی بگئی پہا بابا نو دا سنگسار دا شادی شدہ دا پارا دا سنگسار حکم دے دا رجم اور دا غیر شادی شدہ دا پارا سل دوری دی اور حدیث کی راغلی و تغریب و عامل یو کال بے دے دغی وطن نبل وطن تو شڑے دیکھ حکمت دا شریعت دار جی دے کہ ماحول دے دے بدکاری جوڑ دے دے چے بیا پا دا مجلس کی اوڑی راوڑی بیا پا گناہ کا یو کال دے دے دے نوشڑ دے شی ماحول دا گناہ دا پارا بدلے دے ناغا یو کم سل مڑی کڑی بیا حدیث کی دام راگ لیا یو بلمو کو باز پا کدالی کری چاچاولے توبہ دے نقبلی گئے امڑ کو نسلی پورا کر او بیا دا توبی پا نیت وانی دا خپل وطن نبل وطن تروان شو لیکن لارا کی بیمار شو او پاو کے دمر اخلاص و حدیث کی راغلی چکل بیمار شو خپے کار نکولو نسینی بانے دا سے غکلی لور خویدو نو دیکی اغا دو فرشتی رالے یو اغا فرشتی چی در رحمت فرشتی دی و روح قبض کئی دوی من عذاب فرشتی دی چی روح قبض کئی دوارو جنگ شو در رحمت ملائکوی منبتی روح حلو دے دا توبے دا پار دی کلی لطلو توبے استی اللہ ارسماف کری او دا عذاب فرشتوی منبتی روح حلو الہ العالمین دی دوارو ملائکو لے جنگ مکہ وی دا ازمکہ کچ کئی نزمکہ کچ کول ملائکو شورو کر آکم طرف لے چتلو اللہ آغا طرف لے ازمکی لے ترا لن نشاو دی بل طرف لے وی اولی شکدش نو یو لی شاق ازمکی طرف تا سیواو خطا چی دے توبی لتلو او اللہ آغا تا بخنو کا او در رحمت ملائکو دا غسو کو دا غروح قبض کو دا غور زمون دی معاشرہ کیم دی یو سڑی بگڑا وڑا زندگی تیر کڑی اللہ والا توبی توفیق ور کو او زمون خلا کوئی دوست سکڑی وہی سے وہی تسبیح لا سکی نہیں ہوئی سو پکی دا سیوی دا دیر رازی ویر فلانے خوڑیر بدکار دے و بچو علم کو حافظان دی دیبم گنی پدی جنت لزی نتو اس دا اللہ رحمت پچا سلا اللہ بند بند اس دا اللہ حبیب ویلی چکم مسلمان پا بچی بان علم کو حفظ کو نتلبا یو تاج ور پسری گی نو دے پکی ویلی چی فلانی لبا یو فلانی لبا نی نو دا فی سلیلی دی پکار چی بس دے فلانی تا ببخن نکی حدیث کے راغلی آنس رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے وی فرمائی چی ماوری دلی دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا چی فرمائی لی چی رب العالمین وی دی تا حدیث قدسی وی یبن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علا ما کان منک ولا ابالی اللہ و یہ بنی آدم تو چی مارا بلی او پا ما بانی دے امید دے نزب تال بخنکم کتار سمر گناہو نکلی او بیا فرمائی ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السما وی اے بنی آدم کستا دا گناہونا دمر ڈیریو خیجی چی دی وریزو پوری ورسی گی انان السماوی لکی گی صحاب تا دی وریزو پوری ڈیریو رسی گی او سم مستغفرتنی او بیا تا زمان بخنو غارنو غفرتو لک زبدر لبخنو کو او درے مجملہ دا حدیث دا سدا یبن آدم انکا لو تیتنی اے بنی آدم کتما تراشی بی قراب الارض خطوایا قراب وی زمکا دی طول دا گناہونو نڈکا کرے یو سوڑی دمر گناہ کرے چی دا زمکے طول دا گناہونو نڈکا رہا فسم ملقیتنی لا تشرک بی شیئن ما سر ملاو شی خو شرک درا سر ندکڑے نا اللہ وی لاتیتو کا بی قرابها مغفرہ زب در لد آزمک دا مغفرت نڈک کر اللہ دی مو تاسو دا نور گناہن ناو خاص کر دا شرک نو ساتی دیو جن دا قرآن در سنا دا دی ایمان محنت پا دی وجبانی کی چھ ہارا گناہ بارا کی گنجائش تا چھ ماف بشی خو شرک ماف کی دو والا نہیں او دا شرک گن اقسام دیا چھ سڑے قرآن تا دا علماء و مجلس کی کینی نو پا پتا غیبان پوش لکام زمون پا دی ملکی گورا قبر پرستی دا قبر نو تسجدی کئی خلق او تاسو ډېر په دې خپل سترګو کتې قبر النحاجتونه غواړي چې دا د باد دی دا د سرخوګي دی دا غي د نوم نظرانی شکرانی د جنډو د دیګونو دی او لسمو په شکل کې پیش کړي د ولی د بابا د شهید د مړی د ونې غټي په نوم باندې نظر او منخت منل دا د غي عبادت دی او دا شرک دی طوافونه کوي د قبر نه طواف کول حرام دی او شرک دی داغی گٹی پزان بانے وی دارنگ زنانا ور روانی وی گڑی وڑی حالان کی دا زنانا تلل قبرستان تا گناہ کبیرا روح المانی پا تفسیر دا سورہ احزاب کی لکلی چی دی موجود دور کی دا زنانا تلل قبرستان تا گناہ کبیرا زکا زنانا ناقص العقل لی دا دیٹو لبنا پا پردی دا گرو جماعت ترات للہ اسی دی جمعی مستنشرات لی نو دا سی قبرستان تتلل دا اینی شاو بیا دا سی قبرستان چل تسڑی نازوی او خام خا تا مجبور کئی چی تواف بکے تا مجبور کئی چی سنظران شکران بغرزے نو دا خو زیارت سنت طریقی سرنن دا خو غشیر کی زیارت تے دا سی زیارت زنانو تا پا اس طریقی زمائی عزت مندو سے نشتے اجازت تشتے بلالے دا زنانو حال گر راکم کسان حج تے تیری ویدین تا پوسو کئی مسجد نبوی کی دروزی شریف سره یو خاص وقت کی زنانو ته اجازت کی یو دو درې گھنٹی چې دی درود او سلام وای روزی شریف سره خودی حاجان او توای چې الله حاضر او ناظر وګنی او رشتیا خبر وکي چې هغه زنانا دروزی مبارک سره سمره د بی ادبی مظاهره کوي دم رشور وی چې مسجد نبوی کی سو خبر نشي اورل دا سے ٹیل وی چی آغای دا, دا کپڑے سادر وی ان قریب دے جتوے جدا سادر نبار رو ہوتے ایمان والو سو چکی یو قوم چی دا سے ناقصات العقل وی چی دا سید الکائنات دا روزے پا آداب نپوئی گی نا دا بلولی او بابا دا قبر پا آداب بس پوش آغاز دا سے آداب دی چی اللہ رب العزت وی کدی دے کچا آواز پور تکو قرآن آیات تے اللہ وی عرص بے تباہ برباد شی او علماء لکلی چی دا آیات حکم عام دے کدا اللہ حبیب پا دنیا جوندے ہو او کہ روزی شریف سر چاواز پورتا کو دا طول عمل دا ضائع کے دو خطر ہے ذکر دا چاپ مجلس کی آواز پورتا کول بی دبی دا نو دا سید الکائنات پا مجلس کی اللہ قرآن کی آیات را لے کرے اللہ ویا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اللہ وی اے ایمان والو خپل وازنا زماد حبیب پا مجلس کے مپور تک وی آمور تداسی پا تیز تیز چغی وحی لک یو بلچ وحی طول ملبم بربادو تباشیو پوہی گئی ونا لیکن التچغی وی نو یو قوم چې دا الله د حبیب د روزې په آداب نه پوي هغه د بلې روزې په آداب وسو پوش دا هغه په آداب باندې وسو پوش نو دی حدیث کې وای هر ګناه الله رب العزت معاف کوي خو چې هغه کسی نه شرک نه الله دې موږ او تاسو د شرک نه وساتي کا قبر پرستی دا کا پیر پرستی دا لکا بازی گورا یو صحیح پیران دی دا غی نبیعت کول دا شریعت مطابق درست خبر دا غی نیکان و پیران و خدمت کول درست یو دا جاہلان پیران دی سر خلق داسی وی چی نسبی پیری را روانا پلار ولی و نیک تیرشو نو دا دا غی نوسی دی وی دا دا غی پا گدائی ناست نو دا غی نگیری چرسونا بنگون اسکی نو ایمان سروائی دی او سڑی نیکو داغ پلار ولی تیرشن دی داغ پامل خلاصی دیش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ستویل سویلیو وی یا فاطمتو انقذی نفسک من النار فینی لا اغنی عنک من اللہ شیئا وی اے فاطمی رضی اللہ عنہ چیت دا نبی علیہ السلام لوری زما دزلو ٹکڑے زان گرے دور نبچ کا دامو آئے چی بابا جی میں پیغمبر دے ورک قانون دا اللہ دلان درالی نزدی بچکو لے نشم نحاق پیران چی اگا خلق والا سجدی کئی زنانا و نارینا ور ترسکئی گڑ وڈ ملاقاتون ور سرکئی او چالوئی جی نکی بدر لشیخ کاری چالوئی کوڑا دربان شوی دا ٹول جاہلان نیتا سو گرے بازی انو کی لکه درس کې مونږ ویلي چې د ساحر او جادوګر پیر بسنګ معلومات کی ناغه نخي کتابونه خولې یو هو وی تعالی راوي چې اتور شر غراړه یو ځل دی کې ګور داسي بیا بدل وای ښا تابانه کوډ شي او دا چرګ په فلاني قبرستان کې ژوندۍ خخه ایمان سره وایا ک په نور قران او سنت نه پوینه پدی خو پویږي چې ژوندې شه پزمکه کې خخول دا دې جاهلان او پیران ته دلته یو ځل یو کس راغی قبرستان کې روان چې د چرګي आवाजونه راتل نو سمې لیدل نه وچې مې وکړ نو رټول خخا او تش داغه سر پاتې دا ورته تعویزګر او کوټګر پیر ویلې چې بدی طریقې وستا دا تعویز سر کوي چاله وای کمیس ته راړه چاله وای پرتوګ دې راړه او زبه د دین استا علاج کو دا ټول جاهلان او ساحران دي د قران او سنت خود دم ظاهره طریقه ده دا غی ظاهر طریقه دا نو داسی پیرانو نه چې زما عزت مند مونږ او تاسو کو دا غی نظر وسد چې هغه معلوم لوټی ایمانم لوټی او قران ترانز دی شو پدی طریقې به زما عزت مند مونږ او تاسو کو د پدی طریقې به د قران د تعلیمات په ذریعہ مونږ او تاسو الله د شرک د بیماری نه بچ ساتي حدیث پاک کې راغلی انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته امام بیهقی حدیث ته چې نبی علیہ السلام فرمایلی الا ادلکم علا دائکم و دوائکم وی اے زما امتیانو خبردار ندر کو چی بیماری صدا و داغی دوائی صدا الا ان دائکم الذنوب و دوائکم الاستغفار وی خبردار زما امتیانو ستاسو بیماری دا گناہو نکول دا اللہ و دا رسول نا فرمانی او دا دے علاج دے اخلاص صلی اللہ نبخن وقت بیماری گناہو نکول لی کاغذ اللہ دا رسول لگا نا فرمانی دا او کڈیرا نو دا بیماری دا او علاج سشے دے اگا استغفار دے او حدیث پاک کی راغلی دا حدیث دا مستدرک حاکم او دا بے حقی دے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چی مل لذی مل استغفار چاچ استغفار لازم رونیو یعنی ار وقت استغفار ہوئی ہوتا اس تما داوی گر استغفار دا سی جی پزلکی پا گناہو نخ پی مارے او کزلکی دی میاش مخ کی گناہ لے ارادہ کری جی دا گناہ بکوم دا بکوم دا بکوم او ورسرا استغفار ہوئی نو دا استغفار رہے وی چاچی استغفار لازم رونی سو نو جعل اللہ لہو من کل ہم من فرجن دا ہر غم ندوتو لارب ورتا اللہ جوڑکی نن زمون استاد سو بشمار غمون دنیا او اخرت دی کنے تاسو ګری کاروباری لحاظ سره مسلمانان سره پریشان دي نور د دشمن او د کافر د وجه نه سره پریشان دي نو دا الله حبیب فرمایلی چا چې استغفار لازم رونیو د هر غم او مصیبت نه د وتو لار ورته الله جوړي و من کل ضیق مخرجا د هر تنگي او تکلیف نه د وتو لار ورته جوړه شي او غټه خبره چا زمون استاد سو ټولو طبعا میلان دي وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ رزق بولا غزینا اللہ ورکی چی دت پدی خیال و گمان زوکی بم نتیری کوئی گئی پا خبر وردی او استغفار سو بدلیو خولی وی چاچ استغفار لازم رونیو دخپل گناہنو نمافی غاڑی نو یو د الله حبیب وای د هر غم نبا الله د وتو لار ول جوړ کی د هر تکلیف او پریشانی نه د وتو لار و جوړ شي رزق به داغه طرف ناراضی چې د باډو خیالو کو باندې ورزقه من حيث لا يحتسب دارنګه د الله حبیب فرمایلی وای مبارکی داغه انسان د پاره چې د د پامن نامه کې ډیر استغفار وي نو کم از کم جمعه تاسو ګورو چې روزانه مو سور استغفار وایي دا الله حبیب با روزانہ بعض روایاتو کی او یا کر تراغلی بازی کسل روزانہ بے سل پیر استغفار بے سل پیر بے توبہ استا اعلان کہ دا اللہ دا حبیب اس قسم گناہ نوا چی منگو تاسم گورا روزانہ توبی او باسو آغت کلمات درتے انشاءاللہ خیم چاہت طریقی سر ویل پکار دی او حدیث کے راغلی دام دے امام بے حقی حدیث دے حضر زبیر رضی اللہ عنہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی من حب ان تسره صحیفته فلیکسر فیها من الاستغفار دا چا کدا خبر خوخی چې سبا ورته په دی خلاص عمل نامه ملاو شي او دې داغه په ملاوي دو کتو خوشاله شي نو ډیر ډیر استغفار دی وای ډیر ډیر استغفار دی وای نو ډیر ډیر س استغفار وای ډیر ډیر استغفار وای هغه دی استغفار سره حدیث کې راغلی دا مستدرک حاکم حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایلی یو مسلمان چې گناہو کی نو دا دخی طرف فرشتہ نہ دا دا نیکی لکی او دا گس طرف گناہو نہ لکی او دا امیر دا پدی فرشتے والے نو چی بند گناہو کی نو دا فرشتہ ورتوی وی لکم نو دا فرشتہ ورتوی نہیں او درے ساتھ صبر ولو کا فَإِنِ اسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهِ لَمْ يَكْتُبْهُ عَلَيْهِ کدی درے ساتھ کدی توبو باسی دا سر گناہ ڈو لکی نا او کنه درې سات تیرم شلو د توبم وینسنو ویلی کا ناکار بنده دی الله دې موږ د نخلاص کی چې د ګناہوں کزګدا د ایمان لامل نبی رحم السلام فرمایلی مشکا شریف حدیث ته وای د منافق د نفاق علامه څه چې ګناہ وو کی د الله او د رسول الله فرمانی وو کی دومره پروا به نی لکه پدی پوز مچ کینا سو دې شړو او مؤمن مسلمان د ایمان علامه د چې ګناہ ته وشوا نو دم رب پریشان ای دا اللہ حبیب فرمائیلی تب وی دا غر چاہ رہو لڑو لو دے دا پاس ایخ پریشان اپا اجراما سو کر کل چی گناہ کے سیرت او صورت دا اللہ دا حبیب نا خلاف دے معاملات خراب دی وعدہ و غم و خادی خلاف دی وعدہ خلافی دا دروغ دی او دا آغی باوجود لکی پی خفم نے نو تا دیر لوی دیر خبر دا مومن صفت دا دے چی گناہ تی کلوشی نو دم رب بوج بی پی تب وی دا غر ولا چاپ دے سر ایخ او دا منافق صفت دا دے چی گناہ بغٹ گناہ بو کی دور پروا بے نہیں کر پدے پوزا مچ کے ناس تو سڑی سو کو وے شڑو نو دیو جنہ نمائی ذات مندو چی منگو تاو سکو منگو تاو سو دیر پار گور دور کاتا نفل مراغلی ابن ماجہ و نسائی و ترمیزی شریف و ابو داود شریف دا حدیث ذکر کرے علی رضی اللہ تعالی عنہ وی وی کل چی مادا اللہ دا حبیب نس حدیث بواردو اللہ ما تپاغی دیر فیدی رکڑی او ایکل مال چې بل څوک حدیث بیانای نزو لړم به قسم ورکم چې الله حاضر او ناظر دې گواه دې چې تا دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ورې دې ور صحابه دین کې تمره احتیاط کو هغه وخت کې به قسم ورکول چې څوک را لږ ته دروغ نو یو ما وتا او چې چا سوې نو څه شهره هغه زموږ د پاره دین چا چې سوې کنه هغه زموږ د پاره دین او ابو بکر رضی الله تعالی عنهما ته حدیث بیان کړه وغریشتیا ویلې وی آغا فرمایلو چی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چی او بندہ کل گناہو کی او خواہ دستو کی بیا خواہ دست دیلے نوی چی دیرے بطوی کی دا گرے وسوسا دا پی او سڑے دے دری لپو نسی وا دری لپی وا چلے دے بیام وی کار ندے شوی دیتا شیطانی وسوسا وی او دا دست دا پارا یو خاص شیطان نے چیادا وسوسے چھے باز خلق کی لاس بوین دی استنجال بناسوی او بوتو یو لسراف دے کل دور او بسڑے توی کی چکی دے شی دی مز پا ثواب داغی گناہ نخلاص نشے سمرا او بچی دی توی کری او بیا چی اوزے کی دو بوت تکلیف ہم نے ورکا دا نہر پا غالا والار دے دمو دا دین مسئلہ دا او ایسی وائی او بچا اسراف سر استعمال کی نو اسراف یوکو نہر غالا آگی کی خکمے نرازی نو کم زے کی دو بو کمے نو بیا خو دیر احتیاط زمائی ذات مندو پکار دے بو کی بیا دیر احتیاط پکار دے دیو جن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلے یو لپا چوڑے یو زن اللہ سوینزلے آو کلے دو دو زنی وینزلی کلے دری دری زنی وینزلی دیو لکڑی چې کله به ضرورت چې یو لپ مکوي تعالی نو اسې نه چې ته ما یو لپ واچو لا اودس مې نه شه نه یو یو ځلې مچول یو ځل نبی رسول الله اودس کړي یو یو ځلې اندامونه وینځلي به اودس کړي دو دو ځلې وینځلي به اودس کړي درې درې ځلې وینځلي دا ارته چې کله به ضرورت داسې وي چې یو ځل لپ مبنه کافی وي ته بس کې نو خاو دس ګره دی نه وای چې اوسړي ډېر وبتري کی خاو دس هغه نه وای چې د سنت طریقې مطابق وي هغه کې د سنت خیال او به موزو کو دوه رکاته نو ی الله د دنه چې کوم ګناه شوی ټوله به معاف کی دې ته وای صلات توبه دې ته سوي صلات توبه ورته وای دې ته صلات توبه وای او خاص کر ګوره چې استغفار وای دا کلمه زده کړي نبی علیہ السلام فرمایلی چاچی وی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وای د گناهونه به معاف شي اگر کده میدان د جهاد نه تیخته کړی د میدان جهاد نه تیخته گناهی کبیره ده او د دې کلمی بارہ کې درس کې مرا روان دي ان شاء الله وای کوم مسلمانو د کیږي او د کېدو په وخت کې درې پیری وی چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه درې پیری وی نوې گناهونه به معاف شي اگر کده ټولی دنیا د دیونو د پاڼو مروي اگر کده ټولی دنیا د خورونو د شګو مروي نو درې پیری په دې کلمې باندې سکی زمای زپن درې پیری شدا کلمه سړې وای دارنګ یو ځل نبی رحمه الصلاۃ والسلام صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین سره روانو نوې موږ ته حکم وکړو چې استغفار وای نو موږ استغفار وای وی دا الله حبیبی او یا پیری پوره کړي نو مونږ او یا پیری استغفر الله وی نو چې کله مو پوره کړ الله حبیب فرمایل وی نشته یو بندا نارینه یا زنانا چې روزانه او یا ذلی استغفار وی مگر الله بدد وسو گناهونه معاف کړي ځکه دا قانون خداوندی دی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یو نیکی سره لس بدلی الله ور کوي نو چې وسو او یا ذلی دی وی نو یو پلس وسو ته جوړ شو نو دا اللہ حبیب وی چاچی او یاد علی استغفار وی نو اللہ بے وسو و گناہو نو معاف کئی او بے او فرمائل وی تبا و برباد دے اغ نارینا و زنانا چے دے پشپا و رس کی دا وسو و گناہو نو ڈیر کئی پی گئی پاہم رو بھائی یعنی پدیبانے خو وسو و گناہو نو معاف شل او چی دے او سڑی دا وسو نو پشپا و رس کی گناہو نو سیوا دی نو یا تبا و برباد دے دا دیو جنا چی مو تاسو زمائی زت مندو دیر استغفار وائیو دیر توبی اللہ رب العزت توباسو او پخپل گناہونو بانے اللہ رب العزت تجاڑو حدیث کی راغلی وی اللہ دا بند پا دی عمالو کی پا کم عمل دیر خوشا لی ورم مزم دے روجم دا جہادم دے دیر عمال لی وی سمر چی دا گناہگار پا توبیستو اللہ خوشا لی گی دمر پا اسن خوشا لی او دا اللہ حبیب داغی مثال پیش کرے مشکات شریف کی صحیحینو کی روایت راغلی اللہ حبیب فرمائلی وی اللہ دا گناہگار پا توبہ دا اغا سڑی نا زیاد خوشحالی گی او سڑے دے او پا سفر روان دے او زان سر اوبا و خوراک پا سورلی تڑی دی یو دا سی زیل او رسی دو چی زنگل لے او اغا سورلی دے دن او تختی دا او بی متختولی خوراک متختولی دے نا واپس رات لیشی او نا منزل مقصود ترسی دے دز لکی فیصلہو کا جی بس مرگ را ہے زکا دا سفر ز بغیر دو بو دو روٹائی او پیدل نشم کولے زکی وی مر خواسی براغے خود اگا مخامو خونا دا دی دلان دی با پریوزم ز مرگ براش مد دلان دا غی دلان دی لاللہ حبیب فرمایو دشو او چی ویخشو ناسا پی جو کتل سورلی ور سر ولانا دا غرونی وا وی تڑلا دا غین اغاو بو او خوراک روا غستا گردتا دا مرگ نپس جندون ملاوش دے دیر خوشحالی نپس شکریہ دا کئی نو دیر خوشحالین غلط شو وی دا چی اللہ انت ربی و انا عبدک اللہ تم ربی و ذری بندیم و دیر خوشحالین خطا شو وی اللہ انت عبدی و انا ربک اللہ تم بندی و ذری ربی دیر خوشحالین خطا شو نو اللہ رب العزت دغ سڑین چی دے پا دی خپل جون دیو منتو سورلیو مندا دم برز د دین زیاد د گنہگار بنده په توبې باندې خوشاله چې موږ تاسو توبه او بس توبه سره چې په کور کې ټي وی وی سي ار دنه توبه دا ده چې هغه بس کا توبه او بس یو سړی شکل له شریعت نه خلاف ده نو سنت طریقې مطابق ګیر فریزا او توبه او بس کاروبار غلط کې لین دین غلط کې حرامي پیسي غټي نو آغا بس کا توبه وباسا. غم خادی ختنا د بچی سنتی نہ راوال دا ټول پر رواج دی نہ توبه وباسا او بیا استغفار وایا. او کوم وای چې دا بکو توبه نو دا د توبه پورې سره داد توبی پوری زمائی عزت مند خندان ندا سے ان شاء اللہ منگ ہوتا سکو یاد سات ہی کمنگ ہوتا سو اخلاص سر توبہ وستا او خپل قبر او خیرت ممخلکو دا سور پریشان ہے دی جباران نکی گی دشمن مسلط تے ظالم مسلط یو پل دا کافر یارا دا نو بل پل دا کم چی مسلط تی داد کافر و پشان دی داد کافر و پشان دی دا مسلط تی اسلام پوری ٹوکی گئی گو یو ٹوکر آمخلکی گوری جدا امت سکے نہ کو مت ببر شی او پوشی جی سنبھالو لے نشم وہی رمگا پوشی ویڈو ٹھیک ہے خبر بات کل قادیانیت مسئلہ مخل کی او سے گورا دا قانون دے ٹوڑ سکنن لرا لے گلے چے دی کے بد ڈول او سرنا او پی رڈوی لکا سنگ دی یہود او نسوارا او پسکنن لی کو مت خاموش پاتا شو نو دا ڈلکی او باجے گورا جی سکنن لرا ترش او کنا امت زان ببر کو تو بے ویستا نو دا سے ڈیر جا بیران اللہ رونی ولو ختم کر خبر وانے دارنگ دا گورد اسکولوں ار یو خبر راغلے چنہ ہم لسم کی کو زنانہ داخلی گی دا الکانو پا منس کی نو قانونن سکنی شوے دا دا بی حیائے او دا فسق و فجور قوانین راڑی گوری جو امت لچی دے سکے یہود و نسوارا والا چل خی او دے پا غیبان عمل درامت کئی او قومت لغن ترا ببر شی نو بیال گرستو شی ہو گورے دین دا پارا دا دی نظریہ سمن را دی وقت کی کمونگ اتاسو زمائی زتمند توبہ و نباسو نیو پلا کافر مسلط تی پا امت مسلمہ بل پلا دے اسلام پجامہ کی منافقان مسلط تی پا امت مسلمہ آہ دی وقت کی منگا اتاسو زمائی زد سچ مخواہ دا دخپل خواہشات و رسومات و پسی روانیو پکار دے زمائی زد مند چی منگا اتاسو اخلاص سر توبو باسو اللہ دی منگا اتاسو لے سید و بی توفیق را کی انشاءاللہ دا پیر رز را روان دا دا کم چی دا دیوانے و پینزو بجون انشاءاللہ زمونگ دے قرآن درز دے رو کلون نشورو اور دیر محنت دے مرگرو کڑے نو انشاءاللہ پینزو بجونا بمونگا ختم شروع کرو چون مسلمانانو تا پکار دی چی چون کی دا ختم قرآن پا وقت کی دعاگان قبلی گی او دا ختم کی زان شامل کی دارنگی مونگ دی بازی سکلونو لخطورم لی گلی دا چوٹیان کم دا دی لیو طالب علمانوشی چی کم دا درس و تدریس وی نو مونگا خصوصی درس با دی طالب علمانو دا سکل دا پارا شروع کرو اگر دا پارا انشاءاللہ دا جماعت زمونگ دا درس دا جماعت دا دی زیمو کرن شوی او سلور بجی مازیگر نوالی سمر پوری اغی یعنی کولش ابتدا نمونگا گینٹا گینٹا بولکو بیا بدا اغی حالاتو لگور نو ککم استازان وی یا طالب العلم علمان وی دادری میں اشی جوٹیانی چیسی تیری گی نو خدا دا چی دا مونگ بچی دا قرآن و سنت نا خبر شی نو انشاءاللہ خصوصی درس چی دا ما شمانو جوٹی وشی آغا با دا سلور و بجو دا مازیگر نمونگ شروع کو اکثر اس کلونو تا مونگ خبر لے گلے بازی کنی خبر نو کو استادان دیو کو طالب علمان دی پکار دار چې موږ او تاسو د خپل کتاب د الله نزان خبر کو او توبه او باسو استغفار وایو چې الله زموږ دا پریشانی او تکالیف لري کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه و اصحابہ اجمعین. اللهم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان. اللهم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان. اللہ دا تمام امت مسلمہ دینی و دنیاوی ٹولی پریشانی ختم کی. الہ العالمین دے دین پلار کی چسمر رکاوٹوں نے دی پخپل رحم و کرم سر دا ٹول رکاوٹوں نے لری کی. اللہ زمان اعمال و اخلاق و تمگوری دخپل رحم و دا کرم معاملو کی دا خیر بقدر ضرورت باران الہ العالمین پا منگرو ورے. اللہ دا امت مسلمہ ٹولی پریشانی و تکالیف ختم کی. اللہ زمان دا ٹول و حاضرین و غائبین و خاتمہ پا ایمان کی. اللہ دا دنیا و دا آخرت دا شرمندگی نموساتے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد.